سورۃ الحجرات مدنی سورۃ ته پس د مجادله او مخکې د تحریم نه نازل شوې ده. په نزول کې یو سل او شپږم ده او ترتیب کې یو کم پنځوسم ده. آتیش په کې آیاتونه دي او دو په کې رکوعات دي. مخکې نه مسله را روانه وه د الله د دین دپاره د هغه خلکو سره جنګ وکړي چې څوک نه مني توحید نمانی او سرټونه وای الله عزوجا په تا در کا مخکی صورت کی ذکر شو نو دې صورت کی دا ذکر کئ چې الله در لپاره در کړه یو حکومت راغې نو په کوم آداب به زندگی تیرې نو هغه آداب ذکر کئ هم چې هغه د ژوند تیرول سره تعلق ساتي او بیان دا امور انتظامیو کوي چې دغه پوجه باندې د خلکو په منځ کې اختلاف ختميږي جګړې ختميږي. یا مکه صورت کې او الزمهم کلمۃ التقوا الله نه دیو سن خلاول او کلمۃ التقوا نو دځه کې اوس اغاز باب ذکر کوي چې پغی باندې د تقوا راځي چې هغه آدم د تقوا والو دی چې دا آداب په ځان کې پیدا کی. د صورت مقصد هم دی بیان د هغه آدابو چې پاغي باندې ژوند تیریږي او د مسلمانانو په منځ کې او د اوسیدونکو په منځ کې اختلافات او جګړې هغه ختميږي. خلاصه دا چې دا و آداب دی. اول آداب ذکر کوي آیت نمبر 1 کې یا ایها الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی الله ورسوله اذا الله و رسول خلاف بنه کوي. دویم ادب دویم ادب آیت کی ذکر کوي یا ایها الذين امنوا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي لما شرع النبي ادب بنه کوي دا و مخ کی وا اوچتی خبري نه کوي. او دریم ادب ذکر کوي شپغم آیات کی یا ایها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبي فتبينوا د بی اعتماد سړي خبره ونه مني تحقیق وکې تا دا چا خبره راوړس ولې چې پنکې د مزيدي سی ویلي نو یکدم دغه خلاف کاروایی مشورو کوا بلکې تحقیق وکې چې واقعي دا خبره دي سی دا وکنه دا اسې ناسي ته یو خبره واوري او غدي سی نه کاروایی وکې نو رسته به خپه. هم بل ادب ذکر کوي او قاعده نهم آیات کې وین توای فتانی من المؤمنین قتلوا فاصلوا بینهما چې د مسلمانانو منځ کې سه اختلاف واقع شي نو اي خلقو تاسو دې من کې صلح کوي او که مصالحت ناراضي نو چې کم باغیره بیا ټول هغه ته یو شی ختم کوي. دا سلورمه قاعده او ادب شو. پنځمه قاعده او ادب ذکر کوي یو لسم آیت کی یا ایوہ الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى یکون خیرا منهم یو بل پوری مسخری مکوی اوس پکی خبری مکوی درنی خبری کوی. شپغم قاعده آداب ذکر کئ دولسم کی یا ایوہ الذین آمنوا اجتنبوا کثیر من الظن د بدگمانون زانو ساتئ درې پوجا ونی بیا په خلق اختلاف راځي. اوم ادب او قانون ذکر کئ دیار لسم کی یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثى وجعلناکم شعوبا و قبائل. د دې مقصد هم دا دی چې الله د خلقو د ژوند د سنولو د پاره قومونه پیدا کړلی قبیلې پیدا کړلی دا صرف د انتظام د پاره. خدا سبب د نجات نه لري نجات چې راځي په تقوا راځي نو ځان کې په تقوا پیدا کوي. دا و قواعد صورت کې ذکر کوي او آداب. بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اي مؤمنان لا تقدموا ممخي کی گئی بین یدی اللہ مخی دا اللہ تا و رسولی و دا رسول دا غتا چی تاق پلا خبرا دا اللہ و دا رسول پا خبر بانی مخی کے لا تقدموا ممخی کی گئی یا ممخی کوئی پلا خبرا ومن ذا الله ورسول الله كن الله ورسول په خبره وتقول الله لا نويري گئی ان الله بشکل سمیع اوریدن کې علیم پوه دی. الله الله. مبصرین لکی عبد الله ابن عباس لا تقدن بین یدی الله و رسوله ای لا تقول خلاف الكتاب و سنه. د قران او د سنت خلاف خبره مکوي. ندی نه دا معلوم شو چې هر بدعتی او مشرک اگر دې آیات مخالف ته لګا دا خبره خود قران او د سنت خلاف دي. هم کما خبره چې کې دا وګوره چې آیا دیسی اللہ و دا اللہ رسول ویل دیو کنی دیویل او پا دی خبر رمضان پر کول پا کار دی چی دی نبی علیہ السلام سنگا کول دیو کار دلیل دی نو چی کم کار ہے نئی کڑے دام دلیل دی نبی علیہ السلام دا اختر بنز وکڑلو نو دا اختر پا منزے کی نبی علیہ السلام ہوئی چی مونگ باول منز کو او خطبه او داغی نه پس په بیا قربانی کو. نو صحابی پاس دوی د الله پیغمبره زه خو چې راتلم ما قربانی مخ کې وکړه او ما دا ویله چې غریبان خلق دي هغه ته پیدا ورسیږي. نو نبی علیه السلام ته ویل چې شاتو که شاتو لحم تا چې کوم ساروی لال کړی دی اسی غوخي وشي خو قربانی نه ده. و دې سړی غریب خو خنیت کړی و او جلتی هم کړوا بیا ولی قربانی نشو ځکه د نبی علیہ السلام د طریقې خلاف. نو کته ته اوسیز بظاهر ډیر خخکاره کیږي خو چې د پیغمبر د طریقې خلافی نو هم پاره باندې ته اجر نه ملایوي اته بدعات کی واقع کیږي. کار چې کینو ګوره د پیغمبر طریقې دا سیدا وکنه ده. یا ایها الذين امنوا اي مؤمنان لا ترفعوا صوتكم اصواتكم فوق اوازنا فوق صوت النبي د پاسه د आवाज د پیغمبر. احادیث کی رازی قافله راغلی وا د بنی تمیم او د نبی علیہ السلام خوات پاکی دو کسان یو قاقاو اول اقرا ابن حابیسو داغو د مشران مبارکی اختلاف جوړ شو چې د دې قوم مشر سوک شي. نو ابوبکر صدیق وی چې قاقا ابن معبد دې و مشر شي. عمر زان وی چې اقرا ابن حبیس دې شي. نو له دوه منځ کې اختلاف واقع شو او خبرې تیز شوې اوازونه پورته شو. نو الله پاک آیات راولېګو لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبي خپل اوازونه د پیغمبر د اواز نه پورته کوي. مقصد هم دا دی چې پیغمبر په مجلس کې په زوره خبرې مه کوی. دینه دا خبره معلوم شو چې کله مشران مجلس کې وي علما مجلس کې وي نو د بل چا د پاره نه جایي چې دا و مخې ته په زوره خبره وکړي. دا د آدابو خلاف دی او دې سره معاشره کې بے ادبی راځي بے حیائی راځي. امام مالک رحمه الله بلکل چې په مسجد نبوی کې هم په زور به خبرې څوک نه کوي د نبی علیہ السلام د وفات نه پس ځکه د نبی علیہ السلام عزت چې څنګه په ژوند کې و نمر نه پس پم داسې کې. نو کوم خلک چل تلاړ شي او صلات سلام کې دا چغي وهي دا خلاف دی دا صحیح خبره نه ده. ولا تجهروا له او جهر ما کوي دتا په زور باندې خبر ما کوي دتا بل قولي پوینا سره که جهري بازي کوم په شان د زور د आवाज د بازي ساسري بازين بازو تا يا محمد ورته موي او محمد ورته موي رسول الله تر سره आवाज کوي. انت همت اعمالكم دا چې برباد بشي تاسو عملونه او انتم لا تشعرون او تاسو باندې پويږي. معلوم شو دا خبره چې کله یو انسان شریعت خلاف کوي او ځان یې نه خبر کړي نو د نه پويدو چې کله خپل عمل برباد کی. ان الذين بشکاکسان یغدونا چې دی وخته کوي اسواتهم خپل आवाजونه اند رسول الله په خوا د رسول الله کې اولئک الذین امتحن الله قلوبهم دا کسان دي چې خالص کړل الله د دې وزړونه لتقوا د پاره د پرهیزګاری لهم یبې د پاره مغفرتون بخنه او اجر عظیم او اجر لیا دې کې دا معلوم شو چې ادبناک خلق وین او غوت الله پاک مقام ورکړي دې خلق ادب وکړلو الله او تدغه مقام ورکړلو چې امتحان الله قلوبهم للتقوى او له مغفرة او اجر عظیم امام مجاهد وای عمر زمو ته چاخت لګلو اے امیر المومنین یو سړی دی د ګناه بالکل خواهش نه لري او نه ګناه کوي دا خره کنه یو سړی بل نه چغد ګناه خواهش لري خزان تی ساتي نو عمر زهور ته جواب وکړ چې کم کسان اغا د ګناه خواهش لري او ځان تی ساتي عمل پاغې نه کوي نو اولائک الذین امتحن الله قلوبهم للتقوى دا اخلاق دي چې الله دې زړه خالص کړي تقوا ته چې اوسې زه د کولم شي او نه کوي ګناه کولې شي او نه کوي په دې وخت اجر ملوي صاحب کرامو کې ثابت ابن قیس د دا आवाज چوتو آیات چې کله نازل شو نو آغای استکور که که ناسو نراوتو سواخ پس نبی علیہ السلام تا پوز سکللو چی صحابیت دا انسار و مشر چر تره نو صحابه ہوئی چه آغا خدا ہوئی چه اللہ زمان مرون باطلی و زخو آواز می چوتی نبی علیہ السلام ہوئی دین دغنده مراد دا غستا پی تری تری قیصر آواز غٹتے ندینم آغا مراد دے سوک چه خپل آواز پر تا کئی پا آواز دا پیغمبر دا خلاف کئی او داغه به ادبی کې دا استاد خپل یو هنداسي आवाज دی چې الله پاک د زین انداسي پیدا کړی دی ان الذين بشکاکسان ينادونك چې یو आवाज کوي تا ته می ورایل حجرات اخوا د کمرونه اکثر هم لا یاقلون زیات پدیو کې عقل نه لري و بد بری تمیم راغلو د نبی علیہ السلام خوا ته د غرمې ټیمو او نبی علیہ السلام قیلو لکا ولد غرمی ارام پا غوابت کی اقرا ابن حبیس عینت ابن حسن داو نو دیو چرالا دا نبی علیہ السلام چی کمک کمریوی دا بی بیانو نها کمریوی دا غینا بار ودری دل او آوازون شروع کرل او خروج الینا یا محمد روز مکتے محمد او بیا به کدام وی چې پاینه مدحانا زین و زمونا شین چې زمونگا صفت دا خده و زمونگ بد بد بدی کول زم کول دا بد دی عیب دی نبی علیه صلاة و سلام ارتوی چې دا خود اللہ صفت تا زن لرا ورست بیا ارتدیوی جی ناک بی شایرین و خطیبین نو شایرو کا و نو فاخرو کا منگ تا تا اقپل شایر را وست اقپل مقرر خطیب راوسته ستا زمون مشاره کو او پخر کو نبی علیہ الصلات والسلام ورته وی ما بشیر بعثت ولا بالفخر ارسلت زغ الله بشیر نیم لګل نه د پخر ما ته حکم شوی او چې تاسو نقل راګی نه میدان ته شي نو دیو سا اشعار ویل نبی علیہ السلام حسن ابن ثابت رضی الله تعالی جواب ورکا نو چاو تر امخه ته شو نه په ځای غلی کړو شاعر هغه اوس بیا سنو ماتې ختمې شوې نو دیو خپل خطیب را وویستو هغه تقریر وکړلو نبی علیه السلام ثابت ابن قیس ته ووی چې ورکه جواب وکړه بیان چا بیان وکړو نو دیو هغه خطیب هم ایسته غلی شو کمزوري شو نو اسلام یې راوړلو الله پاک دا ایتون نازل کړل چې د کمرو نه خو اتا توازونه کوي دا ډیر بی عقل خلق دی عقل پکې نشته چې د کمرې نه وتا خو आवाज کوي او نبی علیہ السلام ژوند دی الله وت بی عقل وای نو چې د دې ځینې سو کوازونه کوي یا رسول الله یا محمد اندک دا بس شي ګوري دیو جن مسالم دار چې څوک التلان شي صلوات سلام په نبی علیہ الصلات والسلام وای ویل شي الصلات والسلام علی رسول الله ویل شي یا رسول الله ویل شي خو بهر داسې نه دی ثابت او نه راغلی او نه جایز دی دغه وجه د عبد الله بن مسعود وای چې نبی علیہ السلام کله وپات شو نو وی السلام علی النبی یا رسول الله مونږ نبی بخاری کې حدیث آیات نه دا خبره معلوم شوه چې څوک په دیوالونو کوم لیکي یا محمد او یا رسول الله او یا حبیب الله وای دا ټول د بی عقلی کار دی شیخ رحم الله زر گاڑی کې ناسمه نو گاڑی باندې یا محمد لیکلیو نماز یې مخه خواړولو شاته یو بدعتی هم ناسو ناډر یې ور وی چې پولیس یې ولی دا خوا مخ واړو نو بدعتی وی دا په دی باندې خنه لګی نو ما ته وی چې کدا پچا خولګی لکه دا مولا شو چې بده خولګی مدن غوای جوړیږي بیا زمانه بیا غوای جوړ شو ځنه غوای نه جوړول لکه دنه چې غوای جوړ شوی ځکه قران کې الله و چې څوک د قبرو نه خو आवाज کوي پاکه عقل نشي چې عقل پکې نه خوسي غوای خرینو چې ما دا خبره کوړې اورم ختنه ته بیا وای ما بیا وای سړی و چې ګاله و دروي ز کوزیګم دا حجرات جمع د حجرې دا د نبی علیہ الصلات والسلام د بیبیانو کمرې وی چې دا کچ کچ کمرې وی واړه واړه سهنونه و نه کمرې وی او د عبدالملک ابن مروان دور چراغ او د جماعت توسیع کې دا د مسجد نبوي نو دغه کمرې چې نو دا په مسجد نبوي کې داخل شو وی چې په او ورځ باندې په ټوله مدینه کې داسې جړاوه چې د نبی علیه الصلاۃ والسلام کم یادګارو او د بیبیانو کمرې اغلاړې ختمې شوې دا حجرات ولو انهم کچر دیو صبرو صبر کړی وې حتا تخرج الیهم تر دې چې راوته وې دیو تا لکان خیر اللهم دا وغور دیو لرا د دین دا بهترین ادب معلوم شو چې انسان دی او داغه د آرام ټیم دی نو هغه ته دروازې وهل او هغه ته چغې وهل دا د ادب خلاف دی بلکې صبر وکا چې په خپل هغه راپاسې نو ستا خوا ته به راشي والله غفور الرحیم او الله بخون کې مهربانه دی چې شته کم څه شو دي هغه به الله معاف کړي یا ایها الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبئین دا دریم قانون ادب دے د معاشرې د پاره چې اختلافات او جګړې واقع نه شي ختم شي یا ایها الذین آمنوا اے مؤمنانو ان جاءکم کچر تراوړی تاسو ته فاسقون یو فاسق یو بی اعتماد بین بین یو خبر په تبیین او تحقیق کوي او په سنی سنای خبر باندې عمل مکوي حدیث دی نبی علیہ السلام فرمایي کفا بالمرء کذبا ایو حدیث بی کلی ما سمیع دا انسان دا دروغ دا پاردا کافی دا چی سواو رو بس اغا بیانی او تحقیق تی نرسی فتبینو تحقیق کوئی انتو سیبو قومان چو نرسی گئی و قمتا بی جہالتین پنا خبری فتوس بیعو نو مگرزی علم پاسا فعلتم چی تاسو کرلی نادی منخ پیمانا دا آیات مضمون واضح دی چی کم سڑیں بی اعتمادوی او آغا خبره کې حقیقت ډیر کمی دغه تحقیق کوي عام طور سره د مسلمانانو په منځ کې چې اختلافات واقع کوي او یا پریشانی راځي نو دام د داسې خلقو د وجه نه چې هغه دروغ وای او دا نه دروغ خبرونه خوري الله مسلمانانو ته تاسو تحقیق کوي بیا دې کې داندې راغل چې دا پلان کیسه تعلق ساتي پلان کیسه بازی مو پس سری نو دیزه که یو قیصه لیکلی دا او آغا قیصه ده سند پا اعتبار سه ثابت نده زیاد رو اپیز او شیعه غیل زور ورکی چه دا آیات ده ولید ابن اخبه ببارک نازل شوه ره ولید ابن اخبه چه و دا عثمان رضی اللہ عنہ ده ترزوه که دو نو دې کې داسې یو قصه جوړه کړی دا چې نبی عليه الصلاة والسلام دلره لګلې وو عامل په بنی المستلق باندې او د بنی المستلق او د دې په منځ کې صد مخې نه خفګان او دشمنی و. نو دې چې کله دا غو طرف تلاړو د زکات راټولولو د پاره زکاغو ویلو چې څوک راولېږي چې موږ ته زکات راغون کوی رايوړي نو هغه له دې استقبال تراوتی وو او خوشاله د پراتک باندې د جاګن ولی دلا نو خیال وکړلو چې دا خلک زما د قتل د پار راوتی دي یا چا ودې سووي چې د سره قتل د پار راوتی دي. نو دې داغونه واپس شو او راغی نبی علیہ السلام ته وی چې هغه له زما د قتل د پار راوتی وو. نبی علیہ السلام یې ښا نو نبی علیہ السلام یو لخر تیار کړو یو دستا او خالد رضی الله تعالی عنہ دا غي مشر کړو او ایلارش د بنی المستلق سره جنگ وک. خالد رضی الله تعالی عنہ چې کله دسته ځان سواغستا بل طرف ته خلق په انتظار دي چې کله د نبی علیہ السلام له طرف نه قاصد را نغې نو خپل صدقات را غونډ کړو یو کس کسان ته اور کړ چې مدینه ته په خپل راوړي چاغور روان شو نو پلار کې د خالد رضی الله تعالی عنہ هغه دستر دی مخې لورله هغه ته پوسو کړلو چې تاسو څه کوي په مو استاد سره جنگ لر روان ولی تاسو د پیغمبر چې کوم قاصد دغه د قتل لپاره وتی او قسمونه وقاله چې نمو غالي دلې دې نه ته خبر یو او نمو دغه د قتل لپاره وتی مخ پورا وتی په انتظار استقبال لپاره. نو الله دا یا تراولی گو و ایدغ دینا ولید تپاسی قوی نو صحابو تپاسی قوی لیش او بیا بدی بانی شیعہ و رواپیز نورم جو بس خبری و راخوا کی چو عثمان رضی اللہ ترنہو دا سی او کسا دکتا عثمان زمان پا دور کی دتا مشریع والا شوا نو ایدہ سی کسا مشر کرده دی چاغه پاسیق ته او قران دغه په پیسق باندې شهادت کړې. خود دغه قصه چې دا د ځان نه جوړه شوې قصه ده او مفسرین خو بس یو شی چې چا مخ کې ذکر کړی چې وروسته تحقیق نه کوي هغه هم ذکر کوي صحیح حدیث نه ندی خلاف معلومیږي. هغه صحیح حدیث امام ابو داود نقل کړی دی باب الخلوق للرجال دویم جل 576 صفحه کې چې سړو د پاره او خوشبوې لګول چې کم د زنانه وې دا جایز ده کنه ده. نو پای کې حدیث ذکر کړی د ولید ابن عقبا چې کله نبی علی السلام مکه پته کړه نو اهلی مکه به خپل ماشومان د نبی علی السلام خاطر واستل نبی علی السلام به داغو د پاره دعا د برکت کوله او داغو په سر به د سلاس راخو. نو ایزام د نبی علیه السلام خواه تراوسته شما و انا مخلوق پا ما وانی دغه خلوق رنگ لگیدلی و چه داد زنانه و خوشبویی دا رنگ دارا. نو نبی علیه السلام زما د پار دعا وکړه خو زما پا سر باندی لاس که نخو زکر دغه رنگ لگیدلی و آغا دا نبی علیه السلام پلاس لگیدو. ندین دا معلوم شوا چه دا پته مکی پا موقع باندی ولید ابن عقبه معشومو او د بنی المستلق چې کومه غزا شو دنو په دې کې روایت مختلف دي. بعض روایتو کې معلومی چې دا په شپږم کال د هجرت باندې یا اووم کال شو ده. بعضی کې معلومی چې په نهم شو ده. نو دا څنګه خبره ده چې په اتم کال هغه وړو کې دی او په شپږم کال نبی علیہ السلام هغه لیږلته کې دا کلچر تر اخلي یا په اتم کال هغه وړو کې دی او په یو کال کې دومره غړ شو چې نبی علیہ السلام بیا ولېږلو. د دې حساب دا معلومیږي چې دغه واقع صحیح نه ده. د دې واقع تحقیق په کار ده غلط ده بلکې آیات عام دی او قانون الله ذکر کړلو او مسلمانان خبردار کړل چې بی اعتماد سره سو کمی دا په قول یقین مکوي کنه تاسو به تکلیف سره مخامخ شي. وعلموا پوشی ان بشکا فیکم ده پتا سو کی رسول الله د الله پیغمبر لیتیوکم کچری استاسو تابیداری وکی پی کسیری من الامر پڑیر دکارونو کی لعنیتم تاسو پا تکلیف شی ولیکن اللہ لیکن اللہ پاک حب بایلیکم الایمان خوخ کرنے تاسو تا ایمان وزینهو او دای خست کرنے پی قلوبیکم استاسو پزرونو کی وکر راو بدیخ کار کرنے کم الکفرات تاسو تا کفر الفسوق و نفرمانی ولیسیانو والفسوق او گناه ولیسیان نفرمانی اولائک هم الراشدون دا کسان دی نیکانا فضلن دا فضلن من اللہ دا اللہ نو نعمت او اللہ کو حکمت والا دے دا آیات مقصد ہم دا شو چی دا شکر ربا سی چی پیغمبر علیہ السلام ستاسو منز کشتے واغ تحقیق کی او کستاسو ہر سنی سنائی خبر اوری دے نتکلیب سا مخامخ شوی مشر لبکار دی چا بالخصوص ډیر تحقیق کړي او د خبرې معلومات کړي ځکه اکثر داسې وي یو کار نه شوي او خلک د ځان نه کیسې کړي چې ته تحقیق کینو هغه سي پکه شو دري اند کښ قسم داسې چرته اوسړي رامن دیوالي وار خطا راغې کسان نه سي ځنګل له طرف نه داسې راغې او دا سی گرد ورد دی خلق ویس چل لی یه روی دا غزه که اویاز مریو و ویری دا مسترال مد خلق وردوی علکا پا دیزه که اویاز مری سق واردی دا خودی سیزه نده چه اویاز مری پا دیزه که راش ناغوی شپیته خوو کنه ناغل خوردی دی که شپیته سق واردی نوی پنزوز خو نزی را کمیدو رو رو را کمیدو را کمیدو آخر یو تر آو آخل قوتوی گره پلان چ ازمرې دلته کیندره ازمرې چرته غرونو په سوکو کې لري ځکه دا خو د کری خواته زیره دي ځکه یو ازمرې هم نشته دا تاسو وې نه اورته اکش سي شي کړه خبره په کښ ودرېږي اکش وې سي شي کړه اکثر خبره هم د قدروږي بیا په کښ ودرېږي همغه دي ځکه نه چرته سره تل پورته بسې روزه کې عام دا سي دروغ مشهور دي چو واپس راتلو نو الکانو ته پوس کړل چې کوستان کې تاسو ودا یاره وې کوستان نه لري په کوستان کې مې یو بش ولو د ترو کوستل غزو د ترو کې بش او سل غزو الکانو ورته وی چې د ترو کې دومره بش نه لګي دا دومره زیات نه لري یاغه وې یاره اتیا غزو خو کنه هغه اتیا هم نه وش پیته به او ش پیتام نه وې سالو یې خبو خیر سره اتلو راته دور سګز ترا کوش یاله کان ورته چې ګور پلان کی دا دې چلے چې ترو کې دومره غټ بش نه دور سګز نه وې په خدای تعالی می قسمی کړ کته دور سګز نه را کوشم تاسو خو یې خبره نه مانه دا ځینې دغه د درو قصې وی الله قانون خود تحقیق کوي الله صحابه مقام ذکر کړلو چې صحابه خلق دي چې الله پاک دغو په زړونو کې ایمان محبوب کړی دی او ښایسته کړی دی او کفر فسوق او عیسیان فسوق ګنا ته عیسیان نه دی دوی ته بدکاره کړی او حدیث کې راځي من سرته حسنته وساعته سیته هو هغه څوک چې د هغه نیکی هغه لره خوشحالی او ګناه یې خفه کوي بس دا مؤمن دی چې نیکی ته وشي خوشحالی او چې ګناه وشي خفه بس دا مؤمن دی وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا او کچرتا دوڑلې د مؤمنانو نه جنگ کيا مینز کې داغو جنگ واقع شي فاصله بینهما متصل کوي په منځ دوانو کې الله د الله طرف نسن خستا داب دي خلق وې چې دولوخینو هغه کړنګ کوي نکور کی دا سی خلق نومنز کی اختلاف واقع کی کلی کی علاقه کی شیطان اختلاف واقع کی نو چه اختلاف واقع شو دا او پا منز کی جنگ دے نو درست خلق و نور خلق و سب پرز دی فاستیو بین اوما تاز دا او پا منز کی صلح وکیا دا دا خلق و پرز دی چاگه با صلح کی دیو مد آغو پا منز کی نور اختلافات نواقع کئی چی یو لزی یو هغه د بل خلاف ګرمي او بل د بل خلاف ګرمي. او نبی علیہ الصلات والسلام د صلح هغه مقام ذکر کړی دی چې څوک د مسلمانانو په منځ کې د صلح او د مصالحت کوشش کوي نو د دې په ځوان دی د هغه کسانو نه هم اوچت مقام حاصلی چې هغه ټول ورځ روزنی سي او ټول شپه ولاړی تاجود کوي د مسلمانانو منځ کې د صلح داسې مقام دی فاسته بینهما. فهم بغت اهداو ما کچرتا زیاته که یو پدی دوانو کی علی الاخرى پا بلا بانده فقاتل اللتی نو جنگو کئی دا غصرا تبغی چی زیاته کئی حتی تردی پوری تپیا چی واپس شی الى امر اللہ حکم دا اللہ تا. فهم فات کچرتا واپس شوا فاصلی ونو سلاو کئی بین او مادی پمنس کی بلادلی پا انصاف واقسی تو انصاف کوئی ان اللہ بشکل نفق یحب المقسطین خوخی انصاف کو ان کی. د دې آیات نا مفسرینو ډیر مسائل مستنبت کړلی او خاص کر د حکومت مسلې هم چې اسلامی حکومتي او یو خلیفہ د مسلمانانو مقرر شوی وي او دا غی په مقابله کې خلق رافاسي بغاوت کړي بیا دا خلیفہ چې مقرر شوی دی نو کدا په صحیح طریقې سره مقرر شوی وي چکم د اسلام طریقه ده او کنه دا په غلط طریقې سره مقرر شوی دی او خلیفہ دی جوړ شو او نور خلق راضی دغه نه بغاوت کوي نو دا څه کول پکار دی نو مسلمانان تم د حکم دی چې اول به د سولې کوشش کوي خو که صلح نه کیدا نو به دغه باغی پر قیصر جنگ کوي حکیم وقت لدا جایز دی چې دا وسه جنگ وکړي خدا جنگ پدی و جن نه چې ګنی دا کافر شو دی که کافر وای نو الله و ته مومنین نه ویل بلکې دا د انتظامی امور د وجنه دی چې دا خلقا د یو خلیفہ خلاف کوي نو په ملک کې بدامنی خوريږي نه دی وجنه حکیم وقت دا جایز دی چې دا خلق سرکوبي وکي دا غوسره جنگ وکي او هغه ختم کی لکه څنګه چې ابو بکر صدیق رضی الله عنه خلیفہ شو او په هغه وخت کې بعضی خلق اغو بغاوت وکړلو نو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ په موقع باندې داو خلاف لخر تیار کړو د غسر کوبی وکړ عمر رضی الله عنہ راغله او د بکر صدیق زمو سره مناظره کوله چې تاسو څنګه داسې خلکو سره جنگ کې چغو کریمه وای نو داو بکر صدیق رضی الله عنہ د جواب مقصد همداو چې دا جنگ د دیو سره په دی وجه نه دی چې ګنې دا کافر دی دا په دې وجه دی چې دا باغیان ګرځیدل دي د باغی سره به جنگ کی اول باندې مصالحت کوشش کې جن کیږي نو دغه قصه شو دا ابوبکر رضی الله عنه روایت ته چې نبی علیہ السلام یو ورځ خطبه ویله په منبر باندې او د نبی علیہ السلام په خوا کې حسن ابن علی دا د نبی علیہ السلام نو سه هغه نبی علیہ السلام یو ځل مدد کاته او خلق ته بل ځل کاته او دا بیوی این ابنی آزا سیدونا زما دا بچه سید دے او که دیش اللہ پاک صلح وکی دا دپا سو باندی دا دو غٹو ڈلو پا درمین کی دا مسلمانانو نم دا سوا اغام داوا چکل عثمان رضی اللہ ترنہو شہید شو او علی رضی اللہ خلیفہ شو نو آو وقت اختلاف جوړ شو یو طرف ته معاویه رضی الله عنه او بل طرف ته علی رضی الله تعالی عنہ معاویه رضی الله عنه دا مطالبه وا چې د قاتلینو د عثمان ندی بدل واغستې شي نو الله مونږ بیعت کو او علی رضی الله تعالی عنہ وی چې تاسو ول بیعت وکي چې مونږ مضبوط شو نو بیا ودا خلقونه مونږ بدل واخ معاویه رضی الله تعالی عنہ وی چې څنګه موږ بیا ته کو دې بیا د پس خو بیا موږ سره شوې لري او هغه لکه موینو چې ستاسو مجلس شورا کړي او دا اختلاف سیوا شو امز کی عبد الله ابن سبا او دا هغه ملګرو هم غوتی والی حتی کی چې دا سبب شو د دو جنگونو چې جنگی جمل او جنگی صفین دا داغی پا نتیجه کی وشو. او جنگی جمل کی ام ډیر صاحب کرام شهیدان شو دوانه طرف نه دلس ورزور نه زیات. او صفین کی لس اتیازر صاحب کرام و مسلمانان شهیدان شو. کله چې علی رضی الله تعالی عنہ اغلا شهادت نصیب شو زهر ورکړی شو او دا غیر نرست دا حسن رضی اللہ ترنہو سر خلقو بیعت وکللو نسلویخ زر کسان داسیو چاہو کفنون سر نتاو کڑیو او یہ چه بس تا سمگ توی نمگا غیر تیاریو. حسن رضی اللہ ترنہو شپگ میاشتی خلافت وکللو او دا غیر نی پس ماویر زمان پسی سوال جواب ولی گلو چه دوانا منز کی خبری کو او بس دا او سر رسول هاوکلو دا خلافت نه دسپردار شو. کم چې شیعو رواپیزو پا دی خبر خپاو تر دی زمانه پوری خپری دا حسین رضی اللہ ترنہو تذکری کئی خود حسن رضی اللہ نکئی زکر آغا صلح دا مسلمانان نمیز کی کرو نراغلیو او حسن رضی اللہ تیوی چی دا تسکے تو دا دست ردا صلح کې اوی زنور نغوارم چې زما د نکاح د امت وینی توی شي دا نور زنغوارم. ندیو باغتن گولی ورطویوی السلام علیکا یا صاحب العار سلام دی پتاخو ای دا پیغور خواهونا. حسن رضی اللہ عنہ بوت جواب کولو العارو خیر من النار پیغور می خواهد خوور می ندیو چیز ور تلال شد سنگ تی نبی علیہ السلام ویلیم داسی وشو ناو منز کی صلح وشو. صحابہ کرام پا منز کی چی کم مشاجرات را غل نیدہ پا اجتحادی خبرو بانیوی اغد اخپل ذات دا پارنو ہاں دا علی سنت والجماعت دا قیده دا چی دا معاویہ رزان ہو دا علی رزان ہو منز کی کم اختلاف ہو نو دا پا اجتحادو خو علی رزان ہو مصیبو او معاویر زمان خطاو خو اجر دوانو تمیلاو زکر بخاری کی حدیث تے چی کل مجتحید اجتحادو کی او دے حق تورس دا اغد پار دو اجر دی چی خطاشی دا اغد پار یو اجر دے اغزاتی امور بانی نو. ان اللہ یحب المقسطین بشک اللہ غی انصاب کون کی انما المومنون بشک مومنان اخوتن رون دی فاس دیو نتاسو لکوی بین اخوی کم پمنز دور نستاسو کی وَاتَّقُوا اللَّهَ دَلَّا نَوَيْرِ گَئِ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ دِهِ پَارَا چِبْتَا سُرْحَمُ وَشِ. امام بخاری حدیث نقل کی المسلم اخو المسلم لا يظلموهو ولا يسلموهو مسلمان دے مسلمان رور دے ظلم بوسنہ کی او بیمدادہ کی بنا غلر. او بل حدیث بخاری امام بخاری نقل کردے دے وَاللَّهُ فِعَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِعَوْنِ أَخِيهِ الله د یو بنده په امداد کی وی تر سو پر جدا بنده د خپل رور مسلمان په امداد کی. ائمه مسلم حدیث نقل کړی دی اذا دعا المسلم لاخيه بظهر الغيب قال الملك امين ولك بمثله. چار کله یو مسلمان د یو بل رور مسلمان د پاره پښی شا دعا وکي نو پرشته وای چې ستاره دعا دی قبول شه او د دې ستاره پاره هم چې د بل لپاره غواړي. سلب صالحینو کی دا عادتو چکل و داغو داغو خوشو چی دا کار زمونگ دا پار وشی نو دا بل دا پار بی داغی دعا کولا وی ملائک زمونگ دا پار کئی. ایمان بخاری و مسلم متفق حدیث ذکر کرده مثل المومنین پی توادوهم و تراهمهم و تواصلهم کمثل الجسد کمثل الجسد الواحد در طول مسلمانان مثالو د یو بل سره محبت کې پترهم کې او پسې له رحمای کې په شان د مثال لوي جو سید چې دا غینه یو اندام درد کوي نو ټول بدن دا غینه به قراری په تبي سره په بخوابي سره نو دغه سي مسلمانانو کې یو مسلمان دم تکلیفي نو ټول بدن دا غینه به قراری. لعلکم ترحمون دا د اسلام آداب د اسلام د آداب نو څوک نه خبر نو هغه دو جنگي او دا گوتی بکلگی او سوک پکی سوکی سی نور که او سکی دغه ډېر پلیت انسان دی چې د مسلمانانو مزګي اختلاف پیدا کوي، پریشانی جوړی، چغلی کوي. او حدیث کی راضی لا يدخل الجنة قطات، چغلخور انسان به جنت ته نه ځي. او د چغلخور انسان مصیبت ډیر زیات دنیا کې همو کتاب کې لیکلي دي چې یو سړی غلام د چغلخور سره خپل طریقې غار سوګ نشي کولای. دیو سړی غلام نو هغه خرڅولو، بلکې سراغلو اغستوي، نو هغه چا چې اغستو هغه ته پوسو کوچ دی غلام کی صاحب شته، نو مالک ورته وی چې نو رای پکې نشته خو چغلخور دی چغلی کوي. نو هغه چا چې اغستوي مړه دا دومره خبره نه ده خو چې نور صاحب پکې نه نو نور پکې نشته، چې هغه سړی واغستو نو هغه چغلخور. نو څو وخت تلته کې وو نه بیا دغه سړی په کور کې دا خبره وکړه، دغه سړی ښځې ته وایي زه ته یو خبره کومه، وګورې زما حل بنه وای ښه ستا د خیر خبره کوم. هغه ښځې وایي څه خبره ده؟ وایي هغه ورځ ستا دا خاوند نیسي څه خبرې ترې کولې، او په خبرو کې مې دا اورېدل نه چې دا په تا د پاسه بله ښځه کوي، او دا خبره خو په ښځو بده لګي چې د پاسه بي خاوند بله ښځه کوي، ډز دا بي بد نه لګي او دا بي بد لګي. نو هغه وایي ښه ویره زه ته یو خبره کوم، ما ته یو چل معلوم دی که هغه چل دې وکړو نو داره باندې بله ښځه نشي کولی که ډېر همداسې کوشش وکړي. وایي څنګه؟ وایي تا ته خو پته چې دی اوده کېږي، نو چې کله دی اوده شو نو ته به چوړکۍ را واخلې او د ګیرې نه بوله یو یختک را کټ کې، ولې که را وباسې نو خو بیا دا خبرېږي، نو په چوړکۍ به ولا را کټ کې، چې په چوړکۍ دې یخته را کټ کړو نو مال راوړې نو ما ته څه طریقه معلوم ده، دا بیا به تا بله ښځه نشي کولی. او دا خو کار اسانه ده، خو به حکم خیر دی، دلته دا ښځه دسې کړه او بیا دې ځای نه لاړو د ښځې خاوند ته وایي ویره مالکه ما یو خبره اورېدلې ده، وی کوم او کنه کوم، وی ولې نه کې، وی ستا د خیر خبره ده. وی څنګه؟ یره وی هغه ورځ دسې ستا دا ښځه دلته کې چا سره لګیا وه او په هغه کې دا خبرې کولې چې خاوند ډېره تنګه کړې یم، خولې له ترې راغلې یم، سپېږمو له ترې راغلې یم. یا بلې ښځې ورته وی چې مړی که، یا ستا دې ښځې وی چې څنګه یې مړ کړم، خو چې څنګه یې مړ کړو، خو چې اوده شو چوړکۍ پسې راواله به دې مرۍ ولا راکړ، نو په دې طریقه به مړ شي. او که زما په خبره دې یقین نه کېږي چې ځان هسې غلی که، هغه سړی وی ټیک ده. سړی لاړو یو ځای کې پرېوتو او ځان یې غلی کړو، داسې ښکاره کړه خڼارې چې زه اودېمه، او دې خو زنانه چوړکۍ راواخیسته، خو هلته هغه بله خبره ده چې چوړکۍ راواخیسته او ورسې غیرې غیرې تله سړي چوړکۍ ویل او غلام خو رښتیا ویل ډز ښځه یې مړه کړه. چې ښځه یې مړه کړه د ښځې چې کمرونه ورالو ډز خاوند د هغې خاوند یې مړ کړلو، او د هغې نه داسې یو لوی جنګ شو جوړ شو. او دا چا جوړ کړو؟ دا دې چغلخور جوړ کړو، چغلخور خلک داسې. الله الله یا ایها الذین آمنوا ای مؤمنانو لا یسخر قوم من قوم، دا پنځم قانون دی او پنځمه قاعده ده. لا یسخر قوم مسخره نه کوي یو قوم من قوم په بل قوم پورې، عسا قریب دا یکونو چې وي هغو خیرن بهتر منهم د دیونه، ولا نساء او نه زنانا من نساء په نورو زنانو پورې، عسا قریب دا یکونا چې وي دغه زنانا چې دا دوی پورې مسخرې کوي خیرن بهتر او غوره منهن نه دوی نه چې دا کمی مسخرې کوي. مسخرې یو بل پورې مه کوئ، سپک چا ته مه ګورئ، د چا سپکی مه کوئ، مسخره هم دا سپکوالی دی. دا عبدالله بن مسعود رضی الله عنه روایت دی چې ټول امتحان خبرو ته والره، وایي زه که به چا پورې مسخره وکړمه او د چاس په کوکم اگر کس پی وی زما دایره چې زما نس پی جوړ نشي چا بوره مسورې نه کې کېدې شي هغه ته چا بوره مسورې کې ستانه خی لکه حدیث کې راځي د الله ځینې دسي بندیان دي چا سوګ نه پیجنی خو الله پاک پنځ باندې داغو دومره مقام دی چې کا په الله قسم وکړي نو الله داغو قسم رښتونی کوي. او حدیث ابو هريره رضی الله تعالی او امام مسلم نقل کړي چې نبی عليه الصلاه والسلام فرمایل دي ان الله لا ينظر الى صوركم واموالكم الله ستاسو شکلونو او مالونو ته نه ګوري ولکه ينظر الى قلوبكم واموالكم الله ستاسو زړونو او عملونو ته ګوري. چا بوري مسوره مکوا د چا قوم ته سپک مګورا د چا بدن ته سپک مګورا او دا موه چر دا سړی دا سیده چې عجز دی او دی سیده چې ساده دی نه نه دا به د الله په نسبت باندې لوی مقامی. نبی علیہ السلام یو موقع کې ناس دی یو کس تیر شو تپوس یې وکړو دی سړي باره کې هم څه خیال لې وی دا الله پیغمبر دا دی سی سړی دی چې دا یو مجلس تراشی نو خلق ورته پاسی او کده چا سرشته کوي نو ارسو کو سرشته ته تیار دی او که سپارش ته چا د پاره کوي د سپارش خلق منی. نبی علیہ السلام غلی شو. نبی ابل داس یو سړی تیر شو دغه باره کې تپوس کوی دا څنګه دی وی دا الله پیغمبر دا دی سړی دی چې که یو مجلس ته راشي نو څوک دله ځای نه ورکوي او دروازه ر ته څوک نه کولاوی چا سرشته کوي نو څوک سرشته نه کوي او کله چا د پاره سپارش کوي نو د سپارش څوک نه مني. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل چې دا سړی د دومره اوچت مقام دی چې دا مخ کې سړی د ازمک او اسمان د منځ ډک شي د دې مقام ته نه رسي. ظاهر ته به چا نه ګوري چې په ظاهر کې د چا سمال له دولت ته یاد یو بظاهر دی اولوی خاندان سره تعلق ساتي دا اوچتواله په دین راضي په تقوا راضي. بیر زنانه یو جدا ذکر وکړلو عام طور سره د مسخرو خبرې په زنانو کړې دي کنه قوم کې خودیو مراتله خدای مستقلا ځکه ذکر کړل چې دا زنانه چې وینو دوی کې دا ډېر خوشې صفت دی چې دا مسخرې کوي خلق پورې سپکواله کوي او د چا په قوم پورې خبرې کوي یا د چا په ذات پورې خبرې کوي یا داسې نور داس شی په دیو کې زیاتی الله منع کړل داسې مکوئ. ولا تلمزو انفسکم او ای ملګوی په خپلو نفسونو باندې دا مسلمان نه تعبیر په نفس سره وکړو چې بل مسلمان ته ایم لګې دا لګي چې په ځان ایم لګې. ولا تنابزو امر بل یو بل را بل القاب په بدو نومونو سره سپک نوم چاته موایا. مدینه منوره کې چې نبی علیہ السلام کله هجرت وکړلو نو التی با یو بل خلق نمونه خو دیو نبی علیہ السلام ته پته نه وا کله باندې نبی علیہ السلام اغه نوم اوی چې اغه با پیخه پکېدو صحابه وو د الله پیغمبر دا پیخه پکېږي نو د زنی مو ولي خو دی قران نه ولا تنابز بال القاب بد نمونه چاله مګ دی او بد نمونه سوک مرا بلې دام خلق کې یو خوش عادت ته سوک چاله یو نوم دی او سوک بل نوم پلان کې دی سړي او دی سړي دا نه کول پکار چا باندې ایم لګوي بد نمونه درنم اخلا او پدې باندې انسان مقام اوچتېږي سپک نوم بچات نه اخلي. بیسل اسم الفسوق تر بد نوم د ګنا بعد ایمان پس د ایمان نه ومن لم یتوب او چا چې توبه وینستا فولایک او مظالمون دا کسان دی دي ظالمانا دا باندې کې یا ایها الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن دا سی نوم چا تا غستل ندی په کار چې په خپکی او دا سی आवाज چا ته کو ندی په کار چې په خپکی بس لنډه خبره ده شو د سی نوم او دا سی आवाज چې په خوشالي کی درن نوم. نو بل قانون ذکر کړي شپغم یا ایها الذین آمنوا اجتنبوا ای مؤمنانو ځانو ساتئ کثیر من الظن ډیر ګمانونو نه ان بعض الظن بشک بعضی ګمان اسم ګناوی بدګمانی او بچا باندې نه کې داغین ګنا جوړیږي عوام طور سره خلق کې چې کما پریشانې په درمیان کې راځي نو دای دي بدګمانو دلاس اسبا په یو چا پسې سبد ګمانی کې جدا دي سي دي او دي سي هن کې غریب دسنه خبر هم نه اي اده بل ځان نه بس ګمان ويم کړي او بیا واغې له حکم هم ور کړي او هغه صد لري لري بیره سوالې الله وي داسې مکو ګمان جنې دا په سلور قسمه ده یو خه ګمان ده دا واجب ده په الله او پر رسول او دویم حرام ده بدګمانی په الله او پر رسول کول درې مستحب ده خه ګمان په مسلمانانو باندې کول اگر چې فاسق او سلورم مباح ده اجتهادی مسایلو کې چا باندې خه ګمان کول چر داوا دا خبره به صحیح کړی وي نو الله وی بدګمانی مکوې خه ګمان کوي ولا تجسسو او دیو بل جاسوسی مکوي جاسوسی دي ته ويو چته دې چاپ ابن پسې اور پسې شوي هغه بیانې او جاسوسی داوم دا چته پټ په یو کس پسې لګېدلې اگر دې ځان نه خبر او بس تاغه چو خبره را ایستل نه او بس تا بیا بل تر سوالي حکومت ته در سوالي هغه داغه مقصد دغه یا نه دانه دي کول پکار نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای لا تجسسوا ولا تنافسوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا پینځو خبرونه پیغمبر منه وکړه جاسوسی م کوي او دغه سي د دنیا په خبرو کې یو بل سره سیالي م کوي یو بل سره حسد م کوي یو بل سره بغض م کوي او شاګان یو بل تماړه وي یو راځي او تاسو ګوري او بل غزه وي په مینه محبت ملایويږي او ګونه عباد الله اخوانا د الله بندیان شیرونه رونه امام ابو داود حدیث نقل کړی یو موقع کې نبی علیہ السلام پوښتته आवाज وی یا معاشر من امن بلسانه ولم يبدل ایمان الا قلبه اے اغه جماعت تا چې په خله دی ایمان راوړل نه اسلام دی په خله راوړل او ضرورت نه دین نه وته لا تغتاب المسلمین د مسلمانانو غیبت مکوي ولا تتبع عوراتهم او د مسلمانانو په ایبونو پسې مورنه مسې کیږي او سوچ دی مسلمان په ایب پسې ور پسې شو نه خته دی په دغه ایب راو باسي نبی علیہ السلام فرمای پینو مه تبع اورات المسلمین سوک د مسلمانانو په بنو پسې ور پسې شین الله پاک بده په پسې ور پسې شي او هغه سوک چې الله داغه په پسې ور پسې شي یبدع ولو فی جوف بیته نو شرمای به اگر کړي د کور په منځ کې ناسی دن په کور کې به شرمای دن دا خپل نقصان کولی چې سوک دی مسلمان په بنو پسې ور پسې شوی ولا يغتم بعضكم بعضا او غیبت دینه کی بازی تاسو د بازو د غیبت نو الله منه وکړه دا مغټه ګناه ده الله اوس غیبت څه ته وای غیبت هم دا ته ودی ته وای یو چا کی څه نقصانی چې ته او تاغه ذکر کې په خپکی خوش شاغه یادول دغه غیبت ذکر کا خا کبه ما یکرو خپل رو یاد ول په اغه څه غیبت غنی نو به هر زه وای چې صاحب وې ان کنه پیخي معقول اذا الله پیغمبر که زما پرور کی وی اغه څه چیزې وې ما غړي خلک داسې غیبت چو کیاله کوئی دروغ نه وای دا کار په کشته دي سی وای نبی علی السلام وې ان کنه پی ما تقول فقد طبته کچر تستا پرور کی اغه څه وی چته وینو تاول غیبت وکړلو او کچرته نه پکینو فقط باحت ته غیر به بهتان او تهمت ولګو دا خدا غینم غټه ګنا شو چې مو غیبت شو او هم تهمت شو آیو روایت کی راضی چې الغیبت اشد من الزنا غیبت دار زنا نام ډیر غټه ګناه ده. سنند حدیث بکلامی و نکتبه کې خلق داوی له علماء چې زنا نه خلق توبه وباسي غیبت نه خلق توبه نه وباسي. زنا ته خلق ګناوي غیبت ته نه وي خلق. عائشه رضی الله تعالی حدیث ته دا مرض په خلقو کې عام دی ډیر نه دی وجنه حدیث کې دین ډیر من راغله چې ما نبی علیہ الصلات والسلام ته اوزل د نبی علیہ السلام دی بیبی په باره کې وې د غینم صفیه او جاز بو کمین صفیه ته قضا او قضا چې د صفیه د طرف نثار پر داسي داسي کافی ده دا قد نه وړو مات نبی علیہ السلام وی لقد قلت کلمتا ای عائشه دې خبر دی وکړه لو موزی جت بی مایل بحر لمز کله سمندر د بوس ریوز شي نو استاد خبره په غالب شو سمندر به مغلوب کی دومره سخت خبره ده. او نبی علیہ السلام فرمای چا چې په خپل رور مسلمان باندې نوړه یو خړه د خپل رور مسلمان په خلاف نو الله پاک به داغي په مسلمانی په جانم کې ور کوي او چا چې یو مسلمان په خلاف باندې جوړه ور کړلې شو نو الله پاک به داغي په مسل جوړه د جانم نور کوي او څوک چې او چاله را د شهرت په مقام کې ودرې او دریا او په زول لاغه صفاتونو کې د حدیث او دسته لکه د اخباراتو کې راځي د ټیوګانو کې برنه کوي او شي صفاتونه کوي نو الله پاک به د قیامت پر ورځ دغه سي ودرې د مسلمان په غیبت کې دومره ګناه ده چې کدا غي په یوز کې تاته جامه میلاو شو د جانم جامه وي کو نوړې و د جانم خوراک وتا ته میلوي. او نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلیو حدیث ته انس بن مالک دے رضی اللہ تعالی عنہ چې معراج پښپبانی زکلا پر تلاړم ز په یو قوم تیر شوما داغونو کونو د تامبونه او باغی د خپل مخونه او سینې را شو کولې داسي ما ته پوسو کو دا سوګ دی اے جبرئیل چې په دې نو کونو د خپل مخونه داسې را شو کوي دا سینې را شو کوي دا وینه تر بهږي دا غوخي مات جبريل وی هاولئی الذین یاکلون لحوم الناس ویقعون فی آرادهم دا کسان دی چې د خلقو غوخی خوری او دا غو عزتونه ختمی غیبت کون کی خلق دی. عبید دا د پیغمبر علیہ الصلات والسلام آزاد شوی غلامو من جی دیو تا حکم شویو دا روجی نیولو یو سلین دا روجی پنی مورز کی راغی نوی دا اللہ پیغمبران پلان کئی او پلان کئی دو زنانه دی او روجه نیوالا خو پا داسی مشقت کری و پا دیس تکلیب کری چا روجه نشو ٹنگو والی نبی علیہ السلام داغنه مخوارا ولو دو زلی یا دری زلی واغ دا خبره کولا داغی نپس نبی علیہ السلام پرمیل چا دوان زنانه دل تیرا والی چی رای وستی نورتیوی تاسو الٹی وکی ناغیوی چی الٹی وکللی نو پاکی غوخی وی او هنده سی وینه و پکی خطی خطی وینه و پکی رووت او زوی پکی وی نسی ابلی هم دا وکړه. نبی علیہ الصلات والسلام دا غی وجه بیان کلا چه انها تین سوامتا عم احل الله لهما دی دوانو رو جنی ولوا دا غسن چه اللہ لحلال کرو دو خوراک و سکاک نا او ما تکڑه و پاغس چه اللہ حرام کرو پا دیو باندی ایو بل ترالا نو امیشه وا چا دا خلقو خوخی خوڑلی تر دی چی دا غی دا وجه ندیو خیر تی ڈک شوی دا وین و زوونا سنن دا عدیز و ابتی مقصد دانه چی دیو غیبت کرده و دا غیبت پا وجه باندی دا دیو آغا خیر تی دا دی ندک شوی نو نبی علیہ السلام عملی طریقی سو خودل چا خوخی راویستی. معایزی اسلامی چی کل دا نبی علیہ السلام خواد تراغلیو او اقرار وکړلو چې زمانه بدکاری شو دا او دا الله چې کومه دې په ما قائم شي او بابا نهاد قائم شو پرجم شو نو د یو دو سړو د نبی علی السلام اوریدل چې یو بل توي اته د تنه ګوري چې الله به پردرا وستی وا او د ځان به پردې کړو نو دې په کمر وښتلې شو د سپی پشان دې خبره وکړه. نبی علیہ السلام دا خبر واوری دا نتلو چتلو تلو نمخی تیوزی تلالا کند ونتی ونو پاکی مردار خر پروتو. نبی علیہ السلام پلان کیا و پلان کیا سی شو اگوی ایو منگی دا اللہ پیغمبر نبی علیہ السلام یو کته ور کوشه یو او دا مردار خر خوري هغه دوان وی چې دا الله پیغمبره الله دی وبخه دا سوک نه خوري. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمایلو تاج استاد چې خپل رور مسلمان بارک اوس کمی خبرې کړوي اگر دین هم سخت وي ازمانی په الله قسمی داغه مقام خدا دی چې هغه د جنت په نهرونو کې غپی وهي او جنت تر سره تاس په بسیدا خبرې وکړلې. غیبت نزان ساتل پکار دی دا غټه ګناه ده. خلق بروجو کې ناسي او بری خپل مجالس خيسته کوي. بیا که چا غیبت کړی دې بار کې ځان په کول غواړي دا غي توبه څنګه توبه دانا چې کړه چا غیبت تا کړو او کس تر رسیدلو نبی ابا زیو دا غنه معافي غواړي او که تهمت دی په لګولیو نو په مجلس کې بیا اعلان کې چلګه زما دا خبره غلط وا په پلان کې کې دانش او که دیو چا غیبت دی کړو او کس ته نو رسیدلې نبی ابا استغفار وې وې وې چې داغي او دا الله نه معافي غواړي چې الله پاک ته معاف کی زیات استغفار وکړي. خو دې سره سره بعضی خلک داسې دي چې دا هغه غیبت نه دي دا په غیبت ممنوع کې نه راځي. یو پاکستانو کیا غده نکه حدیث کې راځي چې څوک د حیا صادره وګرځو او په ښکارا ګناونه کوي دا غیبت نشته. نبی علیہ السلام وی دا پاجر ذکر کوي چې خلق تزانو سر جده دا گناہ کار دے او دوی ما چه او سڑے بدعات کئی او بدعاتو کیا اختی دا غا بیان بخلقو تکی چه سوک بسی ورپسی نشی او دری ما اغا باچا چه ظالم وی دا ظالم بادشاہ وی بات بخلقو تخکار کئی زګ دې کې مقصود د اگر دې پیل توهین دې د اغن دې او سلورم چستانه چا مشوره طلب کړه چې مثلا دا پلان کې سړې دې زمون سره د رښتې اراده لري موږ سره رښتې وکړو او باقي صاحب یې نو بخکار کړي کدا ښکارنه کې نو بیا ته په مشوره کې خیانت کړ کون کې ګرځي دام په غیبتي ممنوع کې نه راځي. او پینزم چې کم راویانی پاو کی صاحب اخ کار کول د سپای د پاردام په غیبت ممنوع کې نه راځي. او شپږم چې غم گواهانی او گواهانو کی صاحب دغه تزکیه کوي پټه نو کا غیب تخکارنه کې نو بیا هم نقصان جوړ ګندم په غیبت ممنوع کې نه راځي. د شپږ قسمه مستثنا دي او نور نشته. ولا یغتب بعضکم بعضا او غیبت دینه کې بعض استاسو د بعضو ایو حبو آیا خو خی آدو کم یو پتاسو کی آیا کول چوخری لحم آخی وخد اقبل رور میں تنچی مڑی فکری تو مو تازو بد گنائی دی لارا دا مسلمان غیبت کولا کاغا مر لو تیغو خی پری و تا قلنا دا لانا ویری گئی ان اللہ وشکلنا تو ابو رحم تو بقول ان کے میرا باندے یا ایو الناس آخرن قانون او آدم اے خلقو اے انسانانو انا بیشک مونگا خلقناکم پیدا کری ای تاسو من ذکرین دیو نارینه و انساو زنانه دا ټول خلق دا آدم او دا هوا بینه پیدا دی و جعلناکم منگرز ولی تازو شعوبن خاندانونا و قبائل او قبیلی نتعارفو چی تازو یو بولو پی جنی دا خاندانونا چلا جوڑ کرنی دا سو تعارف دا پار دی چی ماری فت حاصل شی او انتظامی خبرو کی سہولت را شی. چنانچه ده نسل کم طبقات رازی اغوه دی یو تا شعب وی بل تا قبیله وی بل تا عماره وی بل تا بطن بل پا خیزه او بل پا سیله و بل عشیره اول غرطی و بیس رو کمیگی نو بدیمانی تاسو پخرو نمکه وی دا سیب ده تعروب ده پاره دی که یو چوت نسب کی سوک ده لیکن تقوی بگی نیشتی انده اللہ پا نیز با نغیس مقام نیشتا ان اکرمکم یقینا ډیر عزتمن پتا سو کې ان الله پرز الله اتقاکم ډیر پرهیزگار تاسو نه دی ان الله علیم خبیر بشک الله پو خبردار دی. حدیث کی راضی نبی علیہ السلام فرمای چې تاسو خپل نسبونه دومره زده کوي چې پاغه باندې تاسو خپل ولی یو ځای کوي زګ خپل ولی او زکول پاغه سره محبت په اهل کې راځي او انسان پاغه سره ملداريږي او عمر یې سیوا کوي نو په دومره مقدار کې نسب یې زکول دا لازم دي چنانچه په قهاو لیکلي چې د نیکه پورې سلسله یې زکول لازم دي چې تا ته خپل پلار معلومي نیکه معلومي او اخو هم خدا چې بیا ستاسو کم پرې کې رشتہ دار راځي تر هغه خیال ساتي د نبی علیہ السلام نه تپوس شیو چې په خلکو کې ډېر عزت منسوب کی نبی علیہ السلام یې سو ډېر پرېزګار دي هغه یې صحابه دې تپوس نه کو نو نبی علیہ السلام یې کډېر ډېر عزت من تپوس کوي نو هغه یوسف علیہ السلام چې دې نبی وو او د نبی زوی وو او هغه هم د نبی زوی وو او هغه د خلیل زوی وو دغه یوسف علیہ السلام د یعقوب علیہ السلام زوی وو او یعقوب علیہ السلام د اسحاق علیہ السلام ایساق علیہ السلام د ابراهیم علیہ السلام دا خصل سلوا نبی هغه د دې ته پوسم نکو نو پوښو نبی علیہ السلام نو وی تاسو د قانون د عربو ته پوس کوی زمانہ چې د عربو دا کوم قبیله دي هغه وی او نبی علیہ السلام هوته پرمل فخیارکم فی الجاهلیت خیارکم فی الاسلام اذا فقوه غره تاسو کی په جاهلیت کې او په اسلام کې هم غره وی خو چې پویا بکرا غری دي معنا چ جاہلیت په واقع کې څوک مشرو اسلام کې وام مشري خو چې پور پکې وي او پیغمبر اسلام وایي چې الله ستاسو صورتونو ته نه ګوري مالونو ته نه ګوري ستاسو زړونو اعمالو ته ګوري ان اکرمکم عند الله اتقاکم او نبی علیہ السلام ابو ذر زه هم طويلو چې ابو ذر فإنك لست بخير احمر ولا اسود تر سوره او تور نه غوره کېدې نشي هغه که په تقوا سره دې ته غوره شي او نبی علیہ السلام ډیر یره ور کړل هغه خلقو ته چې هغه په خپل قومونه باندې فخر کوي او د بل چا قوم ته سپک ګوري فرمایلو نبی علیہ السلام لینتهی ان اقوام یفتخرون بی ابائهم اقومون دې منشي چې په خپل مشرانو فخر کیا او لیکونن اوان اللہ من الجولان او کنه مونږ کېږي نو الله پاک به د ګنګټانو نو هم ډیر زیات ذلیل کی چې هغه ګندګي په پوز باندې یو ځای ته بل ځای ته بیایي تاسو ټول د آدم علی السلام نه پیدای او آدم علی السلام د خاورې نه پیداو متکبر د قبضې نشو الله الله ان الله علیم خبیر قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا قالت الاعراب وي باندو علامنا من ایمان ناوله قل ورته لم تؤمنوا ایمان امن دې راوله ولكن قولوا لكن هو اسلمنا من اسلام راوله دې ولما يدخل الايمان لا نه دې نو ته ایمان في قلوبكم استاذ پزرونو کې وان تطيعوا الله وكثير تابعداري موکر د الله او رسول داغه لا یلیدکم کم بنا کستا استاوز دا پارا من اعمالکم دا ملون سانا شین سسیزا ان اللہ غفور الرحیم بشک اللہ بخون کے میرا باندے ایمان و اسلام دا یو شیر البتا لغت پہ اعتبار سے پرخشتا اگر دا چی ایمان تعلق دا ضرورت سر ساتی انتہائی پہ ظاہر کی او اسلام تعلق دا ظاہر سر ساتی انتہائی پہ ظاہر کی شریعت کی دا لازم ملزم دی چې وسړی مؤمنی مسلمان بمی چې مسلمانی مؤمن بمی خلوغت په اعتبار سره کله وسړی مؤمنی خو مسلمان نه د غزله کې ایمان شته خو په خله کلمه نه دی نو کده مړ شو نو د مسلمانانو عمل بنه کیږي چې په جنازه او چې مسلمانو مقبره کې ښخ شي زګر چرته کلمه نه دی او کله وسړی مسلمانی خو مؤمن نه لکه په ظاهر کې کلمه ویل ټیکته اوس مسلمانانو عملو کې لیکن د نظر کې ایمان نشته نو دا د الله په نس مسلمان نه دی دلته همدا خبره ذکر کړ انما المؤمنون الذين بشک مؤمنان آګسانی امنو چې ایمان لري بالله په الله او رسولي پر رسول دا ثم لم يرتاو بیا شک نه کوي او jihad کوي په خپل مالونو په خپل نفسونو فی سبیل الله په لار د الله کې اولایک دا آګسانو مصادقون دي ورشتونی دي اولای په امره تعلمون الله بدینکم بنی اسد یو قبیله و راغلوا نسباتونه اسباتله کول وېدا الله پیغمبران مونږ چې دې په خپل اختیار اسلام راوړل نه او نور عربو د سره جنگ کړل مونږ جنگ نه دی کړل نو آیات کې هغه ته ادب خودلې شو چې دا زباتول مکووي او دا خودنی مکووي قل ورته وایا تعلمون الله آیات از خبر ورکوي الله تعالی بي دیني کوم په خپل دین والله يعلم الله في جني ما في السماوات چې پس باندې کړي وما في الارض چې پس مکه کړي والله بكل شيء عليم او الله پر سپوه دي يمنون ادي اوس باتي عليك پتا باندې ان اسلمو دا چې اسلام راوړې قل ورته وایا لا تمنو مزبات يالي ممن اسلامكم قل اسلام بل الله بلک الله يمن عليكم احسان کړي پتا سو ان هداكم للايمان چې تاسو ته هدايت کړي په طرف د ایمان ان كنتم صادقين کې چرته تاسو رښتونی ان الله مشکل یعلم فی جن غیب السماوات پردا اسمان ول ارض رزمکی والله لا فاق بصیر لدین کده بما تعملون پازتا زکوی سورۃ امتیازات داری چه د پیغمبر خلاف بنه کوي دا پدې کی ذکر شو د پیغمبر سپکی بنه کوي او دا خبر میمن او کړه چې دغه د وژن خلق اختلاف افغان رزی انتظامی امور دغه بیان شو چه کم معاشره که داوی نو اغده رخ معاشره او دا عزت تا میار ذکر کرو چه غد تقوا ده مومنان و صفات هم پکی ذکر شو دا زنور هم دیر سوسیات شده